تو حضرت ضرور تشریف لائیں گے اور یہ محافل باعث کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس محرم الحرام, محرم الحرام اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, بزرگی والا مہینہ ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جنگ و قتال سے منع کیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے مہینے محرم کی بزرگی کرو, جس نے محرم کی بزرگی کی یعنی تعظیم کی تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور دوزخ کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی, لہذا ادائے شکر کی نیت سے ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کا زیادہ حق تو ہم رکھتے ہیں, چنانچہ آپ نے 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں تو ہم میں اور ان میں مشابہت ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر حیات ظاہری رہی تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. لہذا 10 محرم یہ ایسا برکت والا دن ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا اور مشرکین سے مشابہت نہ ہو اس کے لیے یہ فرمایا کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے. اسی دن کے حوالے سے ایک اور روایت جسے امام مسلم نے نقل فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے یعنی تہجد کی نماز ہے. تو یہ 10 محرم اور یہ محرم کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے کی بزرگی اور اس کی تعظیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کو ایک مناسبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا سے حاصل ہے, اس اعتبار سے بھی یہ دن اور یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا کنبہ, ان کا خاندان, یہ اہل بیت اطہار کہلاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ارشاد ہے اسے میں نے خطبے میں تلاوت کیا, ارشاد باری تعالی ہوا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت لازم ہے، کہ یہی ایمان ہے اور اس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ جس سے محبت ہو اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کا ہونا یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ تعلق ہے اہل بیت اطہار کو، تو ان کی محبت کا ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہونے کے مترادف ہے۔ چنانچہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور سے تو محبت کرتا ہوں لیکن حضور کے اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا، اس کا یہ کہنا عزیزان محترم درست نہیں ہوگا۔ کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے یقیناً اسے اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہوگی، اور اگر اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہوگی تو وہ حضور کی محبت کے دعوے میں عزیزان محترم درست نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ اب آئیے اس آیت مقدسہ کے ضمن میں اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مناظرے کی غرض سے حضور سے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور حضرت مریم جو کوانی تھی ان کے بیٹے تھے، ان کے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے، کیونکہ کوئی شخص بھی بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہوئے، اس لیے کہ ان کے بھی والد نہیں تھے۔ تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور اس کے بعد جھڑنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ چنانچہ 10 دن کے بعد ایک وقت مقرر ہوا کہ اس دن مباہلہ ہوگا اور اس کے بارے میں فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین، کہ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ چنانچہ وقت مقررہ پر عیسائی پادری اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اچھے اچھے لباس پہن کر اور میدان میں آئے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں تھے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا، اور یوں عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جب کفار کے سامنے آئے اور وہ پادری جو بظاہر بڑی اچھی پوشاک پہنے ہوئے تھے، بظاہر بہت عالی شان لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن ان کے پادری نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان سے آتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ رک جاؤ، یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، قسم خدا کی اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ مولا اس پہاڑ کو اٹھا کر یہاں سے ہٹا دے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی فرمائے گا، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنا اہل بیت کہا اور ان کو لے کر اور کفار کے سامنے گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی کہ وہ آپ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ یہ حضرات بھی حضور کی اہل بیت میں ہیں اور حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک اعتراض کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر حضور کی چار صاحبزادیاں ہوتیں تو صرف حضرت فاطمہ کو نہ لے کر کے جاتے، بلکہ باقی تین صاحبزادیاں بھی حضور کے ساتھ ہوتیں۔ تو اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے، اور تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی، ان کا وصال 2 ہجری میں ہوا، حضرت زینب کا وصال 8 ہجری میں ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا وصال 9 ہجری میں ہوا۔ اور چونکہ یہ تینوں صاحبزادیاں 10 ہجری سے پہلے وصال فرما چکی تھیں، لہذا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ حضور کی ایک صاحبزادی تھیں، بلکہ حضور کی چار صاحبزادیاں تھیں۔ اور ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضور ان کے مقابلے میں نکلے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یہ حضور کے ساتھ نہیں تھے، تو حضرت امام باقر بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہمیں ملتی ہے در منصور میں، آپ فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ پس حضرت ابوبکر، حضرت عمر و عثمان و علی اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی حضور کے ساتھ تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شہزادے بھی شامل حال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، کئی روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو، کہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ، کئی ایسی روایات، اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو بھی ان سے محبت رکھ، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، اور کہیں فرمایا کہ ان کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرات حسنین کریمین بیمار ہوئے، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ کسی نے کہا کہ علی آپ اللہ کے لیے نظر مانیں، چنانچہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کی کنیزہ نے 3 روزوں کی منت مانی۔ دونوں شہزادے جب صحتیاب ہو گئے تو تینوں نے روزہ رکھا، اور کچھ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بطور قرض لے کر کے آئے اور اس کی روٹیاں پکائی گئیں۔ ایک فقیر آیا، اس نے آواز دی، اس نے ندا کی، اس نے صدا کی، تو تمام کی تمام روٹیاں اسے دے دی۔ دوسرے دن جب روزہ رکھا اور افطار کا وقت قریب آیا، روٹیاں پکائی گئیں، ایک یتیم نے آواز دی تو تمام کی تمام روٹیاں اسے دے دی گئیں۔ تیسرے دن جب روزہ رکھا اور افطار کے وقت جب کھانا تیار ہوا، کسی غلام نے آواز دی، وہ سارا کھانا اس کے حوالے کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صبر کی تلقین فرمائی، جبریل امی حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اہل بیت تمہیں مبارک ہو، تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور اس کا ارشاد یہ ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی بھی اہل بیت اطہار کو کس قدر عزیزان محترم محبوب رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو حضرت کعب بن اجرا نے عرض کی کہ بے شک اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھیں, اب آپ فرمائیے کہ درود کس طرح پڑھیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت میں, فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود مت بھیجا کرو. حاضرین نے عرض کی کہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا صرف یہ کہنا کہ اللہم صلی علی محمد, بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عزیزان محترم آپ کو محبت نظر آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے. چنانچہ حضرت علی نے عرض کی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر. حضور نے جب حضرت علی کو فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرض کرنے پر کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میرے نزدیک تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے, سوائے اس کے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جیسے حضرت موسیٰ کے لیے تھے, حضور فرماتے ہیں حضرت علی کے لیے کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم بھی میرے نزدیک ایسے ہو جیسا کہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت عزیزان محترم ان سے محبت ہم پر لازم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں, تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے, اور اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی اہل بیت ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو کہ جو جسم میں سر کی ہے اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے, اور سر آنکھوں ہی سے ہدایت پاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ تلقین فرمائی کہ ان سے محبت کریں, ان سے بغض نہ رکھیں. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے ارشادات کی بنا پر اور حضور کی محبت کی بنا پر اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت کیا کرتے. عزیزان محترم آئیے اس کی چند روایات بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت کرتے, اور لوگوں کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دل میں ان کے بارے میں بغض تھا, یہ ان کی بات سراسر غلط ہے. آئیے احادیث مقدسہ سے ان روایات کی کہیں کہیں سے میں جھلکیاں پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں آپس میں کیسی محبت تھی, اہل بیت اطہار کی کس قدر وہ عزت کیا کرتے. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یا صدیقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو اگر ان میں مخاصمت ہوتی, اگر حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو پسند نہ کرتی تو یہ جواب ہرگز نہ دیتی. جب پوچھا گیا کہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا, تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ. اور پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا, تو فرمایا کہ ان کے شوہر حضرت علی. اور بالکل اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب کسی نے پوچھا کہ مردوں میں انہیں کون محبوب تھا تو فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو بتائیے اگر ان میں آپس میں مخاصمت ہوتی، اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو یہ روایتیں ہم تک نہ پہنچ پاتی. ایک اور روایت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. اور کئی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے اور مسلسل دیکھا کرتے تھے. تو اس روایت میں ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے. تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پل صراط سے وہی گزر کر جنت میں جائے گا کہ جس کو علی گزرنے کا پروانہ عطا کریں گے. تو حضور کی روایت سن کر اور اسے یاد کر کے جب یہ ذہن میں آئی تو میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرانے لگے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا کہ جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو. تو آپ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ جاری رہے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ان میں آپس میں کیسی محبت تھی، اور آج کل کے لوگوں کا کہنا کہ ان میں مخاصمت تھی، ان میں جھگڑا تھا. تو اگر کیا لڑائی جھگڑا ہوتا تو کیا اس طرح بات ہوتی اور ایک دوسرے کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا جاتا؟ ہرگز بیان نہیں کیا جاتا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اکثر حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ صدیقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اگر مخاصمت ہوتی ایسی بات ہرگز بیان نہ کی جاتی. آئیے، مدائن جب فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مال غنیمت تقسیم فرمانا شروع کیا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن حسین کو ایک ایک ہزار عطا فرمائے. اور اس کے بعد جب ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے ان کو 500 درہم عطا کیے. تو حضرت عبداللہ نے پوچھا اپنے والد ماجد سے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین یہ چھوٹے ہیں، میں عمر میں ان سے بڑا ہوں اور میں نے غزوات میں زیادہ شرکت کی، اس وقت یہ بچے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں نے غزوات میں شرکت کی، اس وقت یہ بچے تھے اور میں ان سے بڑا ہوں، تو ان کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ان کے والد علی مرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ فاطمہ زہرا ہیں، ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجت الکبرہ ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں، ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں، ان کی خالہ رقیہ ام کلثوم زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. ایسی فضیلت تمہاری ہو تو 1000 درہم کا مطالبہ ضرور کرنا. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ان کی اہمیت کا اندازہ کرتے، ان کے نسب کا. اور جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال غنیمت تقسیم فرمایا اور جو بات ارشاد فرمائی، یہ بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں، عمر اہل جنت کا چراغ ہیں۔ تو دیکھیے، اگر ان میں مخاصمت ہوتی تو ایسی باتیں ہرگز نہیں کہیں جاتی۔ اور اس کے بعد روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ جب حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں، اور یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، آپ اس بات کو مجھے لکھ کر کے دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جس کے ضامن، یہ وہ بات ہے کہ جس کے ضامن علی ابن ابی طالب ہیں، کہ عمر ابن خطاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبرائیل نے اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر ابن خطاب اہل جنت کا چراغ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپس میں کیسی محبت تھی، کیسی انسیت تھی۔ تو اس بات کو کہنا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، ان میں آپس میں جھگڑا لڑائی مخاصمت تھی، عزیزان محترم، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ان میں آپس میں محبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت اطہار کی محبت رکھتے تھے، ان سے ہرگز بغض نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اور یہ محبت انشاءاللہ کل قیامت میں ہمیں سرخرو کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کی محبت، سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، انہی کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے، اور اسی میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔